Foto sidan 345. Det är omöjligt att vara helt säker, men mycket talar för att Estrid från Såsta och några av hennes medresenärer är förtecknade i denna lista över besökare i klostret i Reichenau, beläget på en ö i Bodensjön. Estrid kallas i namnuppräkningen Hestrit. Endast ett utdrag ur listan syns på fotot. Sidan 352.